ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีท่านผู้ฟังเปิดวิทยุขึ้นมาแล้วทุกวันอังคารเรามาฝึกทำฝึกปฏิบัติในช่วงของการนำธรรมะให้มันเข้าไปสู่ในใจไม่ใช่แค่ฟังจำได้ผ่านหูเข้าอยู่ในสมองแต่ให้มันซึมลึกเข้าสู่ในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติในช่วงของจิตตวิเวกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการเรามาฝึกทำฝึกปฏิบัติไปด้วยกันเลยโดยการหาที่เหมาะๆคุณผู้ฟังอาจจะเป็นสักมุมใดมุมหนึ่งที่เราจะอยู่เงียบสงัดได้ไม่มีใครมารบกวนอยู่หลีกเล่นว่างั้นสักประมาณ60นาทีเรามาฝึกทำปฏิบัติกันโดยใช้กายโดยใช้ใจของเราวันนี้เราจะเจริญปรมิหารสี่ท่านผู้ฟังเราจะแผ่เมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาไปให้อย่างสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยในเบื้องต้นตั้งจิตให้ดีจิตเรานั้นมันมีกำลังเราจะแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้จิตใจกว้างขวางไปเนี่ยเสาอากาศเหมือนคลื่นส่งวิทยุนี่แหละมันต้องมีกำลังเราจะให้เสาอากาศของเรามีกำลังจิตเรานี่แหละก็ต้องมีกำลังโดยการให้เรานึกถึงบุญเราซะก่อนนึกถึงบุญที่เรามีบุญในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการให้ทานเท่านั้นยังมีการให้ทานมีศีลมีการภาวนาตึกถึงบุญที่ว่าโอ้เรายังเกิดมาในสมัยที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้ายังหลงเหลืออยู่เกิดมาในสมัยที่ยังมีคนปฏิบัติธรรมะอยู่ยังเกิดมาในสมัยที่คนยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอ้ยยังดีเนี่ยคือเรายังเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่นี่มันยังดีคือเรายังมีบุญหรือเรานึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำมาในช่วงรอบสัปดาห์นี้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาในช่วงรอบปีหรือว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เราได้สร้างบุญกุศลไว้จะเป็นการให้ทานจะเป็นการรักษาศีลหรือเป็นการเจริญภาวนาหรือบางคนก็ไปช่วยเป็นจิตอาสาบริการงานสังคมเปิดโรงทานนี่เป็นการให้ทานไปวัดรักษาศีลบางคนอยู่วันหนึ่งสามวันไปทำการเจริญภาวนาบางคนอยู่7วัน10วันนี่เป็นบุญทั้งสิ้นพอเราตั้งจิตไว้อยู่ด้วยบุญอย่างนี้แล้วปราโมทย์ย่อมเกิดตั้งฝังจะมีใจปราโมทย์มีใจยินดีสำหรับบุคคลที่มีปราโมทย์มีใจยินดีเนี่ยปีติจะเกิดขึ้นคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจเราไม่ได้ต้องคิดถึงเรื่องอื่นๆใดๆแค่คิดถึงเรื่องบุญของเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เป็นบุญหรือแค่พูดจาดีๆกันนี่เป็นบุญหรือว่าแค่ให้อาหารสุนัขแบ่งปันสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนอื่นพูดโอบอ้อมอารีนี่เป็นบุญพอมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจแล้วนั่นคือปีติกายของคนที่มีใจปีติย่อมสงบระงับผู้ที่มีกายระงับ ย่อมเสวยสุขจิตของบุคคลที่มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิโดยจิตใจที่เป็นสมาธิที่เรามีท่านผู้ฟังนี่เปรียบเหมือนเสาอากาศตั้งไว้แล้วเราจะเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาโดยเริ่มจากเมตตาซะก่อนท่านผู้ฟังเมตตาคือความปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขในเบื้องต้นในที่นี้ให้เราเริ่มตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาเมตตานี้อารมณ์เป็นยังไงคือเหมือนกับแม่เห็นลูกที่เกิดจากครรภ์ที่เพิ่งคลอดใหม่ๆของตนเองลูกคนแรกเลยคลอดออกมาเลยใหม่ๆเลยเขาอุ้มมาไว้ให้อยู่ในอ้อมอกจิตของแม่ที่รักลูกปรารถนาดีกับลูกแบบนี้คือไม่มีเงื่อนไขลูกจะออกมาหน้าตาสวยไม่สวยหล่อไม่หล่ออย่างไรมีความรักเต็มเปี่ยมอยากให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวมีชีวิตที่ดีงามแต่เราเปรียบเทียบส่วนต่างนะท่านฟังเมตตาเนี่ยมันก็ตรงข้ามกับพยาบาทพยาบาทนี่คือรังเกียจไม่รักไม่ชอบแล้วก็ชังความชังความรังเกียจนี่คือลักษณะพยาบาทไม่ต้องการให้เขาได้มีความสุขไม่ได้ต้องการให้เขาได้ประสบความสำเร็จนี่คือพยาบาทแต่ในที่นี้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาต้องการให้เขาได้ประสบความสุขต้องการให้ได้ประสบความสำเร็จด้วยอารมณ์จิตที่มีเมตตาเหมือนมารดาที่มีความรักความปรารถนาดีให้กับลูกของตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่สำคัญคือไม่มีเงื่อนไขปรารถนาดีทุกคนพอเราตั้งจิตเอาไว้มันเป็นไปด้วยกับเมตตาแล้วก็แผ่ให้ตัวของเราเองโดยเริ่มจากตัวของเราให้ตัวของเราเนี่ยเป็นเหมือนเสาอากาศที่แผ่กระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไปเริ่มต้นแผ่ไปทางทิศเบื้องหน้าตะวันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กจะตัวเล็กจิ๋วตัวใหญ่มากให้หมดกระแสแห่งความรักความเมตตาความปรารถนาดีแผ่ไปยังทิศเบื้องขวาด้วยจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์ที่มีเท้ามากหรือว่าสัตว์ที่ไม่มีเท้าให้กระแสแห่งความรักความเมตตานี้แผ่ไปแผ่ไปยังทิศเบื้องหลังด้วยจะเป็นสัตว์ที่เราเห็นได้หรือเรามองไม่เห็นจะเป็นตัวจิ๋วจะมีรูปละเอียดหรือรูปหยาบแต่มีอยู่เป็นอยู่แล้วก็ให้ได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไปด้วยแผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายด้วยจะเป็นสัตว์บุคคลที่รักเราหรือเกลียดเราก็ตามที่ชอบเราหรือไม่พอใจไม่ชอบเราก็ตามให้ด้วยให้กระแสแห่งความรักความเมตตาเนี้ยแผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายนั้นด้วยทั้งสี่ทิศหลักแล้วยังเอาทิศเบื้องบนด้วยสัตว์ที่มีคุณมากหรือสัตว์ที่มีคุณน้อยเขาจะทำประโยชน์ได้มากหรือจะเป็นสัตว์บุคคลที่ทำประโยชน์ได้น้อยก็ให้กระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไปด้วยยังทิศเบื้องล่างด้วยไม่ว่าสัตว์บุคคลประเภทนั้นจะต่ำต้อยกว่าเราหรือได้ดีกว่าเราแต่มีอยู่เป็นอยู่แล้วก็ให้ได้กระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไปด้วยแผ่ไปในทิศหลัก ทั้ง6ทิศในทิศย่อยอีก4ทิศรวมเป็นทั้ง10ทิศแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไปผ่านตัวเราที่เป็นเหมือนกับสภาวะอากาศเหมือนคนที่เป่าสังที่เขามีกำลังปอดมีกำลังกายที่แข็งแรงมากเอาปอดอัดลมเป่าใส่ไปในสังมีเสียงดังวื้นไปได้ไกลไปได้ในทุกทิศทางก้องไปตลอดเหมือนกับกระแสแห่งเมตตาที่เราอัดเข้าแล้วในจิตแผ่ไปผ่านร่างกายของเราไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกทิศทางพอเรากำหนดตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแล้วต่อไปก็กรุณาธรรมฟังกรุณานั้นคือความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากความทุกข์ในผู้อื่นนั้นถ้ามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ไม่ว่าจะทุกข์ที่รู้สึกตัวได้หรือทุกข์ที่ไม่รู้ตัวก็ให้พ้นจากความทุกข์นั้นความปรารถนาดีแบบนี้เรียกว่ากรุณาท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนที่เขาจะไปฆ่าสัตว์เป็นนายพรานเป็นนักล่าเนี่ยเขาจะทำความเดือดร้อนทำความเบียดเบียนให้เกิดกับสัตว์ที่เขาจะไปล่าใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นไปตกปลาไปยิงสัตว์ไปล่าเนื้อยิงธนูอย่างนี้แต่ว่าจังหวะที่จะทำร้ายมันแล้วเนี่ยก็มันมีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ทำร้ายมันดีกว่าให้มันพ้นจากความทุกข์นี้ดีกว่ามีความกรุณาเกิดขึ้นวาบขึ้นในใจของเขานี่แบบนี้คือกรุณาจะเปรียบเทียบส่วนต่างก็คือความคิดเบียดเบียนนั่นเองความคิดให้ต้องการเขาเกิดทุกข์ขึ้นความคิดต้องการให้เขามีความชิบหายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เอาแบบนั้นคือมันจะต่างกับพยาบาทนิดหนึ่งตรงที่ว่าความพยาบาทนั้นคือไม่ชอบไม่รักไม่พอใจมีความรังเกียจแล้วรังเกียจแล้วต้องการให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นกับเขานี่นี่ลักษณะของความเบียดเบียนมีความพยาบาทต่อแล้วมันอาจจะมีความเบียดเบียนได้บางทีคิดเบียดเบียนโดยไม่ได้พยาบาทก็มีไอ้ความเบียดเบียนนี่คือต้องการให้เกิดทุกข์ฉกฉวยผลประโยชน์โดยที่อาจจะแบบก็ทำตามน้ำไปอย่างนี้นี่คือความคิดเบียดเบียนเนี่ยไม่ให้มีเกิดขึ้นแต่ให้มีกรุณาแทนกรุณาคือความที่ว่าปรารถนาให้สรรพสัตว์บุคคลพ้นจากความทุกข์ไปเราตั้งจิตไว้เป็นไปด้วยกับกรุณาไม่ว่าจะเป็นทุกข์ที่เขารู้สึกได้มีอยู่เช่นทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นความทุกข์ที่เขายังไม่รู้ตัวว่าเขามีเช่นความแก่ความตายที่จะมาถึงหรือความที่จะต้องไปเวียนเกิดเวียนตายถูกรัดรึงอยู่ด้วยตัณหาอวิชชาเป็นสุขเวทนานี่ก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งที่อาจจะยังไม่รู้ตัวจะมีความทุกข์ทั้งที่รู้ตัวแล้วหรือยังไม่รู้ตัวก็ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้นี่คือกรุณาให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณาแล้วก็แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านตัวของเราเองให้ตัวของเรานั้นเป็นเหมือนกับสาวอากาศแผ่กระแสแห่งความกรุณานี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าสัตว์ที่ไม่ว่าจะตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่าช้างตัวใหญ่เท่าไดโนเสาร์หรือตัวเล็กจิ๋วเล็กจิ๋วขนาดที่เท่านอนไส้เดือนหรือพวกไมโครบสัตว์เซลล์เดียวต่างๆแผ่ไปให้เขาพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเองมีอยู่พ ความปรารถนาแบบนี้แปรไปทิศเบื้องขวาด้วยไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะมีเท้ามากใส่เดินกิ้งกือจะไม่มีเท้าเช่นงูจะมีสองเท้าเช่นมนุษย์หรือจิงโจ้หรือจะมีสี่เท้าเช่นสุนัขแมวเก้งกวางให้หมดให้กระแสแห่งความกรุณานี้แผ่ไปยังทิศเบื้องหลังด้วยสัตว์ที่เราเห็นได้หรือเราไม่เห็นเราไม่เห็นนี่ก็อาจจะอยู่ในทิศทางที่เราไม่เห็นแต่เขาก็ยังมีรูปหยาบนี่แหละหรือลักษณะที่ว่ามีรูปละเอียดอยู่ต่อหน้าบางทีเราจะไม่เห็นหรืออยู่ไกลก็ตามจะอยู่ไกลอยู่ใกล้เห็นได้หรือมองไม่เห็นมีรูปหยาบหรือรูปละเอียดให้แผ่กระแสแห่งความกรุณานี้ไปให้บุคคลนั้นไปให้สัตว์นั้นไปในทิศทางนั้นยังทิศทางเบื้องซ้ายด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์บุคคลที่เขาชอบเราหรือเขาไม่ชอบเราที่เรารักเขาหรือเราเกลียดเขาความเกลียดเนี่ยไม่มีเลยแผ่กระแสแห่งความกรุณาไปเลยให้บุคคลที่เขาจะชอบเราไม่ชอบเราเราไม่สนใจแต่เราให้กรุณากับเขายังเต็มที่เต็มเปี่ยมแผ่ไปนอกจากทิศหลักสี่ทิศแล้วยังทิศเบื้องบนด้วยไม่ว่าสัตว์บุคคลนั้นจะมีคุณมากกว่าเราได้ดีกว่าเรามีสมบัติมีสิ่งของมากกว่าเราให้หมดให้กระแสแห่งความกรุณานี้ไปยังทิศเบื้องล่างด้วยไม่ว่าเขาจะมีคุณน้อยทำประโยชน์ทำอะไรได้น้อยหรือมีความต่ำต้อยกว่าเราเราก็ให้กระแสแห่งความกรุณานี้แผ่ไปด้วยไปยังทุกทิศทุกทางทิศหลักๆทั้ง6ทิศยังทิศย่อยๆอีก4ทิศรวมเป็นทั้ง10ทิศแผ่กระแสแห่งความกรุณาคือปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกทิศทางเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงมีกำลังปอดมากอัดอากาศใส่ปอดของตัวเองแล้วให้เต็มที่แล้วก็เป่าออกมาผ่านสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศได้ทุกทิศทางไปได้ไกลเหมือนกันเราทำจิตให้มีกรุณาอัดใส่ร่างกายเป็นเสาอากาศแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกทิศทางโดยจิตที่เป็นกรุณานี้พอเราตั้งจิตไว้มันเป็นไปด้วยกับกรุณาแล้วก็มาตั้งจิตไว้มันเป็นไปด้วยกับมุทิตาด้วยมุทิตานั้นหมายถึงความยินดีพอใจความสุขที่ได้รับจากการที่เห็นคนอื่นนั้นเขาพ้นจากความทุกข์หรือเขามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราเห็นลูกของเราเราเห็นหลานหรือเราเห็นคนที่เรารักแล้วเขาเกิดความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วเขาพ้นจากความทุกข์นั้นได้มีความสุขได้นี่โอ้ยินดีด้วยความยินดีพอใจในข้อนี้นั้นคือมุทิตาจะต่างกันตรงข้ามกับเรื่องของความอิจฉาริษยาคนที่อิจฉาคนที่ริษยาคือเห็นคนอื่นได้ดีได้เลื่อนตำแหน่งได้รับงานได้โปรเจกต์มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันไม่พอใจมันจะขัดเคืองใจมันจะอารมณ์ไม่ดีความที่ลักษณะแบบเนี้ยนี่คืออิจฉาริษยาเราจะละความอิจฉาริษยาได้ก็เจริญมุทิตานี้โดยตั้งจิตไว้มันเป็นไปด้วยกับมุทิตาคือความสุขความยินดีตั้งไว้ในความที่ สัตว์เราใดเราหนึ่งเขามีความสุขในการที่สัตว์เราใดเราหนึ่งเขาพ้นจากความทุกข์พ้นจากทุกข์ได้มีความสุขแล้วเรายินดีด้วยความยินดีที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่จิตของเรานี้คือมุทิตาเราตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับมุทิตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วใช้ตัวเรากายเราแผ่กระแสแห่งมุทิตานี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้แผ่กระแสแห่งมุทิตานี้ไปยังทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์ที่ไม่มีเท้าหรือมีเท้ามากก็ตามจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำก็ด้วยแผ่กระแสมุทิตานี้ไปยังทิศเบื้องหลังด้วยสัตว์ที่เราเห็นได้หรือเรามองไม่เห็นจะมีรูปหยาบหรือรูปละเอียดคือที่มองไม่เห็นนั่นอาจจะมีกายละเอียดหรือกายหยาบแต่ว่ามันตัวเล็กจนมองไม่เห็นหรือว่ามีกายหยาบแต่อยู่ในทิศทางที่เราอาจจะสังเกตเห็นไม่ได้หลบอยู่ซ่อนอยู่ก็ให้ด้วยให้กระแสแห่งมุทิตานี้ไปด้วยในทิศเบื้องหลังยังทิศเบื้องซ้ายสรรพสัตว์เราใดที่อยู่ในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าเขาจะรักเราหรือเกลียดเราจะปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับตัวเราถ้ามีอยู่แล้วให้กระแสแห่งมุทิตานี้ไปกระทบถึงจิตใจเขาด้วยถ้าเขาพ้นจากความทุกข์มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็ยินดีด้วยพอใจด้วยไปทางทิศเบื้องซ้ายนอกจากทิศใหญ่สี่ทิศแล้วยังทิศเบื้องบนด้วยทิศเบื้องล่างด้วยเป็นว่าสัตว์เหล่านั้นจะมีคุณมากทำประโยชน์ได้มากหรือจะไม่ได้มีคุณไม่ได้ทำประโยชน์อะไรจะได้ดีกว่าเราหรือตกทุกข์ได้ยากกว่าเราจะต่ำต้อยหรือจะสูงส่งให้กระแสแห่งมุทิตาคือความที่เรายินดีในความสุขของเขายินดีในความที่เขาพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งทิศเบื้องบนทั้งทิศเบื้องล่างต่างๆเหล่านั้นในทิศหลักทั้งหลายทั้ง6ทิศในทิศเฉียงทั้งหลายอีก4ทิศเราแผ่กระแสแห่งมุทิตาไปมุทิตาคือความยินดีความพอใจในความที่เขาพ้นจากความทุกข์หรือได้รับความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นเขาจะพอใจเราไม่พอใจเราเราไม่ให้เกิดความไม่พอใจเขาแต่เราให้มีมุทิตาไปแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกทิศทางให้ตัวเราเป็นเสาอากาศแผ่ไปเต็มเปี่ยมไว้เหมือนกับคนเป่าสังที่เขามีกำลังแข็งแรงมีตัวใหญ่มีปอดใหญ่สูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วอัดใส่สังเป่าเป็นเสียงวืดไปให้ได้ยินในทุกทิศทางในแต่ละทิศทางก็ไปได้ไกลเสียงที่ออกมาก็เป็นเสียงที่ไพเราะจับใจฟังรื่นหูเหมือนกันเราใช้จิตของเราให้มีมุทิตาอยู่เต็มเปี่ยมแผ่ผ่านร่างกายแผ่ผ่านตัวของเราไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกทิศทางด้วยจิตที่เป็นมุทิตานี้นอกจากเมตตาแล้วกรุณาด้วยมุทิตาก็จัดให้ยังรวมถึงอุเบกขาด้วยอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความที่จะรู้จักเบรกจิตของเราไม่ให้มันไปถึงมีความขัดเคืองมีความแบบยึกขึ้นไม่พอใจ มีความกระทบกระเทือนสิ่งที่ตรงข้ามกับอุเบกขาก็คือปฏิฆานั่นเองเห็นอะไรก็ไม่พอใจเห็นอะไรก็ขัดเคืองเห็นอะไรก็ไม่เอาเห็นอะไรก็ไม่ดีนี่คือปฏิฆะแต่ละปฏิฆะได้ต้องเจริญอุเบกขาอุเบกขานั้นคือความวางเฉยมีความนิ่งไม่ทั้งขัดเคืองไม่ทั้งพอใจเห็นสิ่งที่ชอบก็อุเบกขาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็อุเบกขาคือจะเกิดอุเบกขาเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ตอนก่อนที่จะชอบหรือไม่ชอบแล้วมันจะไม่มีปฏิฆะคือความขัดเคืองคุณก็ไม่ต้องไปตั้งความพอใจไว้ในสิ่งใดเป็นยังไงมาก็เป็นอย่างนั้นล่ะอุเบกขาตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขามีอุเบกขาแล้วคือมีสติอยู่มีสติแล้วมีอุเบกขาแล้วให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเริ่มจากตัวเรานี่แหละเอากายของเราเอาจิตของเราตั้งไว้ด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเป็นว่าสัตว์นั้นจะเห็นได้เป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กจะอยู่ในที่ไกลหรืออยู่ในที่ใกล้เห็นได้ในรูปกายหยาบหรือกายละเอียดก็ตามแผ่ไปในทิศเบื้องหน้าโดยจิตที่มีอุเบกขาแต่จะมีความขัดเคืองมาจากทางทิศนั้นๆเราก็ตั้งอุเบกขาไว้ไม่ขัดเคืองแต่มีอุเบกขาตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาแผ่เพียงทิศเบื้องขวาไม่ว่าสัตว์บุคคลนั้นจะมีสองเท้าหรือมีสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าจะเป็นสัตว์ที่อยู่บนบกอยู่ในน้ำหรือบินอยู่ในอากาศลอยไปได้ให้อุเบกขาไปด้วยแต่จะมีกระแสแห่งความขัดเคืองมาจากทางด้านขวาเราก็ตั้งอุเบกขาไว้ให้จิตใจของเรามีความวางเฉยในสิ่งต่างๆที่จะเป็นการกระทบมาจากทางเบื้องขวานั้นแล้วก็แปรกระแสแห่งอุเบกขานั้นไปยังทิศเบื้องหลังด้วยให้กับสัตว์ที่เราเห็นได้หรือมองไม่เห็นอาจจะมีรูปหยาบหรือละเอียดที่อยู่ในที่ที่เรามองไม่เห็นจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้จะมีกายละเอียดจนมองไม่เห็นหรือตัวเล็กจิ๋วจนมองไม่เห็นหรือจะมีกายหยาบแต่อยู่ในตำแหน่งที่เราจะสังเกตไม่ได้ให้เราตั้งอุเบกขาไว้แปรไปอย่างทิศเบื้องหลังแต่จะมีกระแสแห่งความขัดเคืองความไม่พอใจถูกกระทบมาจากทางด้านหลังเราก็ตั้งอุเบกขาไว้ให้มีความวางเฉยให้มีความหนักแน่นให้ไม่เกิดความไม่พอใจให้ไม่เกิดความขัดเคืองให้มีความวางเฉยคืออุเบกขาในทิศเบื้องหลังอย่างทิศเบื้องซ้ายด้วยไม่ว่าสัตว์บุคคลนั้นเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราจะรักเราหรือเกลียดเราจะพอใจในเราหรือไม่พอใจในเราก็ตามให้เราแผ่กระแสแห่งอุเบกขาเนี่ยไปให้ในทางทิศนั้นแต่จะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นมาจากทางทิศเบื้องซ้ายก็ให้ตั้งอุเบกขาไว้ให้ตั้งความไม่ขัดเคืองให้ตั้งความวางเฉยเอาไว้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายอย่างทิศเบื้องบนด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดที่มีคุณมากหรือว่าได้ดีกว่าเราอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีทำคุณต่างๆได้มากได้ดีแล้วเราก็ให้อุเบกขาด้วยให้มีความวางเฉยในทิศนั้นๆไม่ว่าถ้าจะมีกระแสแห่งความขัดเคืองมาจากทางทิศนั้นเราก็ตั้งอุเบกขาไว้ทางทิศเบื้องบนได้เบื้องล่างด้วย เราสัตว์ใดที่มีคุณน้อยทำประโยชน์ได้น้อยมีความต่ำต้อยกว่าเราหรือมีคุณธรรมน้อยกว่าอย่างไรอย่างไรเราแผ่กระแสแห่งอุเบกขาไปยังทิศเบื้องล่างมีความวางเฉยแต่จะมีความขัดข้องขัดเคืองเป็นปฏิฆะมาจากทางทิศนั้นเราก็ตั้งจิตไว้ด้วยกับอุเบกขาอยู่ในทิศเบื้องล่างด้วยในทิศหลักๆใหญ่ๆทั้ง6ทิศยังทิศเฉียงทั้งหลาย4ทิศไปในทั้ง10ทิศที่เรามีอุเบกขาแผ่ไปทุกทิศทุกทางเปรียบไว้เหมือนกับคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงปอดใหญ่กำลังมากสูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วสามารถเป่าลมเข้าไปในสังให้มีเสียงดังวืดขึ้นเป็นเสียงที่มีความไพเราะมีความดังไปยังทุกทิศทุกทางได้ยินแผ่ไปได้เป็นเสียงที่น่าฟังเป็นเสียงที่ดีเหมือนกับเราตั้งจิตไว้ด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกทิศทางพอเราตั้งจิตไว้มันเป็นไปด้วยกับเมตตากรุณามุทิตาในอุเบกขาแล้วผู้ฟังเราซ้ำอีกดูซ้ำอีกรอบหนึ่งในคราวนี้เอาทั้ง4อย่างเลยเราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารวมกันเลยเมื่อสักครู่นี้คือทำชนิดที่แยกแต่ละอย่างละอย่างไปในแต่ละทิศละทิศไปแต่ละวาระวาระคราวนี้เราตั้งจิตไว้อันด้วยกับพรหมวิหารทั้ง4เลยคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ถึงผลอนิสงส์ทุกฟังสำหรับบุคคลที่เจริญพรหมวิหาร4นี่ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด7ปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอด7สังวัตกัปและวิวัตกัปแต่ในระหว่างการอันเป็นสังวัตกัปนั้นเราก็ได้บังเกิดในอาภัสรพรหมในระหว่างการอันเป็นวิวัตกัปนั้นเราก็ได้อยู่พรหมวิมานอันว่างเปล่าแล้วในกับนั้นเราได้เคยเป็นพรหมได้เคยเป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดานับได้36ครั้งและได้เคยเป็นราชาชั้นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแควนจรดมหาสมุทรทั้ง4เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดีมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้7ประการนับด้วยร้อยๆครั้งทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วยภิกษุทั้งหลายแต่พวกโจรผู้ทำชรกรรมจะพึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของพวกเธอทั้งหลายด้วยเลื่อยที่มีด้ามสำหรับจับสองด้านแล้วไซแม้ในการที่ถูกทำเช่นนั้นเธอผู้ใดมีจิตประทุษร้ายต่อโจรนั้นเธอผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราเพราะเหตุนั้นแม้ในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวน เราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในจะเป็นจิตประกอบไปด้วยความเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่จะมีจิตประกอบไปด้วยความเมตตาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตตินั้นบุคคลเสมาแต่แรกทำให้เจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมหนึ่งเนืองปรารภสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอนิสงส์สิบเอ็ดอย่างต่อไปนี้คือ1หลับเป็นสุข2ตื่นเป็นสุข3ไม่ฝันร้าย4เป็นที่รักของมนุษย์5เป็นที่รักของพวกมนุษย์6เทพยดารักษา7ไฟก็ดียาพิษก็ดีหรือสายตราก็ดีไม่ทำอันตรายบุคคลนั้นได้ 8. มีจิตตั้งมั่นด้วยรวดเร็ว 9. มีสีหน้าผุดผ่อง 10. ไม่หลงไหลทำกาละคือตายและ 11. แต่เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลกเมื่อเมตตาเจโตวิมุตตินั้นบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมหนึ่งเนืองปรารภสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอนิสงส์สิบเอ็ดอย่างเหล่านี้ในที่นี้ท่านผู้ฟังเราตั้งจิตไว้ไม่ใช่แค่ด้วยกับเมตตาแต่เมตตาด้วยคือความรักความปรารถนาดีให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความสุขเอากรุณาด้วยคือความปรารถนาให้สรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นทุกข์ที่ตัวเองรู้หรือไม่รู้ตั้งจิตไว้อันด้วยกับมุทิตาด้วยคือความยินดีพอใจที่เขาได้ความสุขหรือพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาด้วยคือความวางเฉยความไม่ขัดเคืองใจเป็นอุเบกขาตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทอันเป็นจิตที่มีความกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณซ้ำอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังให้แผ่กระแสจิตแห่งพรหมวิหารเหล่านี้ให้ตัวเองคือขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธก็ให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณาด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับมุทิตาและด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาขอให้มารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องและคนทั้งหลายขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธก็ให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิด ขอให้อรกาเทวดาภูมิมะเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณาด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับมุทิตาและด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงอย่างไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างขอให้สรรพสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายสัตว์บุคคลผู้มีตัวตนทั้งหมดทั้งหญิงและชายพระอริยเจ้าทั้งหลายและอนาริยชนผู้ยังไม่หลุดพ้นเหล่ามนุษย์และมนุษย์เทวดาและเปรตทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธก็ให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนฉันใดเธอพึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างขวางปัญหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญก็อย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยก็อย่าได้ประสบความเศร้าโศกอันใดเลยก็อย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลยก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญก็เธอผู้ใดที่มีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตหมดวิเศษอย่างนี้แล้วความเบาใจสี่ประการย่อมเกิดมีแก่เธอผู้นั้นในปัจจุบันนั่นเดียวคือความเบาใจว่าถ้าปรโลกมีอยู่ผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ฐานะที่จะมีได้คือเราจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายนี่เป็นความเบาใจประการที่หนึ่งที่จะเกิดมีขึ้นแก่เธอผู้นั้นหรือถ้าปรโลกคือโลกหน้าไม่มีผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีตัวเราเองในที่นี้ในปัจจุบันทันทีนี้แหละก็บริหารตนอยู่ยังเป็นสุขไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่มีทุกข์นี้เป็นความเบาใจประการที่สองที่เกิดมีขึ้นหรือถ้าบาปเมื่อเป็นสิ่งที่ผู้กระทำแล้วจะได้รับผลความเบาใจก็ ็จะเกิดขึ้นว่าเราไม่ได้คิดจะทำบาปไรๆทุกจะถูกต้องเราผู้ไม่ได้ทำบาปอยู่แต่ที่ไหนเล่านี่จะเป็นความเบาใจประการที่สามที่จะเกิดมีขึ้นได้หรือถ้าบาปไม่เป็นอันกระทำสำหรับคนทำชั่วอยู่แล้วใช้เราก็มองเห็นตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดอยู่โดยโลกทั้งสองนี้เป็นความเบาใจประการที่สี่ที่จะเกิดขึ้นก็บุคคลที่มีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตพ้นวิเศษอย่างนี้แล้วความเบาใจสี่ประการเหล่านี้ย่อมเกิดมีขึ้นแก่เธอผู้นั้นในปัจจุบันนี้นั่นเดียวก็บุคคลใดในโลกนี้เมื่อหลังจากกลับจากการแสวงหาอาหารแล้วเข้าสู่ตามแนวป่าวัตถุใดที่มีอยู่ในที่นั้นๆจะเป็นหญ้าหรือใบไม้ก็ตามกล้านำมาทำเป็นที่รองนั่งแล้วนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าแผ่จิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นจิตไปบุญใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ในขณะนั้นเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเดินอยู่ในสมัยนั้นสถานที่นั้นก็ชื่อว่าที่จงกรมพรหมถ้ายืนอยู่ในสมัยนั้นสถานที่นั้นก็ชื่อว่าที่ยืนพรหมถ้านั่งอยู่ในสมัยนั้นสถานที่นั้นก็ชื่อว่าที่นั่งคืออาสนะพรหมถ้านอนอยู่ในสมัยนั้นสถานที่นั้นก็ชื่อว่าที่นอนพรหมนี่แหละคือที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่อันเป็นพรหมซึ่งเธอสามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากเลยภิกษุทั้งหลายเรียบเหมือนบุรุษถือเอาจอบและตะกร้ามาแล้วกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าเราจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินเขาจึงขุดลงตรงที่นั้นนั้นก็ให้เศษดินทิ้งลงไปในที่นั้นนั้นบ้วนน้ำลายลงไปในที่นั้นนั้นกายปัสสาวะรดลงไปในที่นั้นนั้นแล้วพูดสำทับขึ้นว่าเอ็งอย่าเป็นแผ่นดินเอ็งอย่าเป็นแผ่นดินก็พุทธทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินได้อย่างนั้นหรือเพราะนั้นหาไม่เลยพระเจ้าข้าเพราะเห็นว่าแผ่นดินใหญ่นี้ลึกหาประมาณไม่ได้เขาจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินไม่ได้ง่ายเลยบุรุษนั้นจะต้องได้รับความเหน็ดเหนื่อยและความลำบากใจเป็นแน่แท้ภิกษุทั้งหลายวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันมีอยู่5ประการคือพูดตามการสมควรหรือไม่สมควรพูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงพูดคำที่อ่อนหวานหรือคำหยาบคายพูดคำที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์มีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดบุคคลอื่นเมื่อพูดจะพึงพูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะพึงพูดด้วยเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตาม จะพึงพูดด้วยคำอ่อนหวานหรือคำหยาบคายก็ตามจะพึงพูดคำที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ตามจะพึงมีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดก็ตามในข้อนั้นเธอทั้งหลายควรจำเนียกใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาชั่วหยาบเราจะอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจะแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เสมอด้วยแผ่นดินเป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษถือเอาครั่งสีเหลืองสีเขียวหรือสีแดงเลือดนกมาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราจะเขียนรูปในอากาศนี้ทำให้มีรูปปรากฏขึ้นพุทธทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเขียนรูปในอากาศนี้ทำให้รูปปรากฏได้อย่างนั้นหรือก็นั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะอากาศนี้ไม่มีรูปร่างชี้ให้เห็นไม่ได้เขาจะเขียนรูปในอากาศนั้นทำให้เป็นรูปปรากฏไม่ได้ง่ายเลยบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากใจเสียเปล่าเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลายมีอยู่5ประการเมื่อเขากล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอพึงทำการสำเนียกใจอย่างนี้ว่าเราจะแผ่เมตตาจิตกันไพบูลย์เสมอด้วยอากาศเป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเรียบเหมือนเมื่อบุรุษถือคบเพลิงหญ้าที่มีไฟลุกโผล่มาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเผาแม่น้ำคงคานี้ให้ร้อนจัดเดือดเป็นควันพุ่งขึ้นด้วยคบเพลิงหญ้าที่ลุกโผล่นี้ว่าพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเผาแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัดเดือดเป็นควันพุ่งขึ้นโดยคบเพลิงหญ้าที่ลุกโผล่งๆแล้วได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะเหตุว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำที่ลึกสุดประมาณเขาจะทำแม่น้ำคงคานั้นให้ร้อนจัดเดือดเป็นควันพุ่งขึ้นด้วยคบเพลิงหญ้าแล้วไม่ได้เลยบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากใจเสียเปล่าเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายก็นี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันที่ในบรรดาวิธีการพูดทั้ง5อย่างนั้นเมื่อเขากล่าวด้วยถ้อยคำอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอพึงทำการสำเนียกใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เสมอด้วยแม่น้ำเป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนกระสอบหนังแมวที่ฟอกแล้วฟอกสะอาดแล้วฟอกเรียบร้อยแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นตีไม่มีเสียงตีไม่ดังก็ถ้ามีบุรุษถือเอาไม้หรือกระเบื้องมาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราจะทำกระสอบหนังแมวที่ฟอกแล้วฟอกสะอาดแล้วฟอกเรียบร้อยแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นนี้ตีให้มีเสียงดังก้องด้วยไม้หรือกระเบื้องนี้ก็พุทธทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไร บุรุษนั้นจะทำกระสอบหนังแมวที่ฟอกแล้วฟอกสะอาดแล้วฟอกเรียบร้อยแล้วให้กลับมีเสียงดังก้องขึ้นด้วยไม้หรือกระเบื้องได้หรือไม่ก็นั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะพระกระสอบหนังแมวนี้เขาฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นไม่เกิดเสียงไม่กังวานเสียงบุรุษนั้นจะต้องพบความเหน็ดเหนื่อยลำบากใจเสียเปล่าเป็นแน่พระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายก็ในวิธีที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับพวกเธอก็ฉะนั้นเหมือนกันในก้อนนั้นเธอทั้งหลายควรสำเนียกใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจะอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์อยู่ยังผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจะแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เสมอด้วยกระสอบหนังแมวอันเป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ที่สุดท้ายหากพวกโจรผู้ประพฤติต่ำทรามจะพึงใช้เลื่อยที่มีด้ามจับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้ใดมีใจคิดร้ายแม้ในพวกโจรนั้นก็ชื่อว่าไม่ทำตามคำสั่งของเราประเหตุที่อดกลั้นไม่ได้แต่ในกรณีพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจะอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ยังผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจะแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่เบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายพุทธทั้งหลายพึงสำเนียกใจด้วยอาการอย่างนี้ในการเจริญปรมิหารทั้งสี่นี้ท่านผู้ฟังให้เรารักษาจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานี้ไว้ให้ทรงอยู่มีอยู่ได้ตลอดทั้งวันไม่ใช่จำกัดเฉพาะช่วงเวลาที่เรานั่งปฏิบัติร่วมกันเท่านั้นแต่รักษาบรมวิหารในจิตของเราให้มันอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนเดินทางรับประทานอาหารขับรถทำงานพูดคุยกับผู้คนให้มีจิตประกอบด้วยพรหมวิหารนี้ไปตลอดทั้งวันรักษาจิตแบบนี้ไว้เราจะสามารถมีเมตตาได้กับทุกคนเจอสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ไม่มีความขัดเคืองมีความวางเฉยคู่เบิกขาทรงอยู่ได้เห็นใครจะดีก็มีมุทิตาเห็นใครจะชั่วก็มีอุเบกขาเห็นใครได้ทุกข์ก็มีกรุณารักษาจิตอันนี้เอาไว้ในรายการธรรมารับรุณช่วงของเข้าใจธรรมนั้นเป็นการฝึกการทำชนิดที่เป็นรูปแบบฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติกันไปด้วยกันก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้ทั้งในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaiso.fm โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกท่านพร